से चंदन कंचन सांसे महके जैसे चंदन बांध गया जीवन का बंधन मेरी प्रीत से तेरा चल मन मयूर मेरा हो गया पागल झूम कर ऐसे घिरा है रूप का बादल